دا ذکر کئی سورۃ تحریم کے خاص نزول کے پد سورۃ دہر نہ دے او ارے اوڑ مخ کے سورۃ تغابن پسی دربت دار چ مقاصد ذکر شو رضی کے امور انتظامیہ ذکر کئی تیم داو چ ترغیب جہاد تا ذکر شو ندی کی امور مصلحہ بیانی دری مداو چی مخ کی دمال پا حق کی ہوئی کنا چین من ازواجکم اولادکم عدو واللکم ندی صورت کی ہوئی چی کنکی گی نو طلاق ولور کنا چی جون نتی ری گی کنا نو جدائی کنا او صلو رمداو چی مخکی تقوی ذکر کا چوتق اللہ فتق اللہ مستطعتم ندی صورت کی بدا سمرات تقوی بیانی دری قسم داو سمرات او پنزم داو چو مخکی ترغیب ورک توکل تا ندی صورت کی داغی جزا و عوض بیانی شپگم داو چو مخکی ترغیب انفاق تا ذکر شوان فکوهم دې صورت کې وته تخفیف ذکر کړي چې خیر سه لازم نه ده اصلي د خپل مناسب خرچ کی الله چا وایي زیاته خونو پیوا تاسو تغابن کې وی چې علم یاتکم نو ولذین من قبلکم وحانو قوم حال دې صورت کې به وایي فذاقت وبال امرها هغه ته په دنیا کې عذاب ورسه اوم داو چې ترغیب اتباع رسول ته ذکر شو اتی الله اتی الرسول نو سورۃ طلاق کې شان ذکر کړي او نو هم داو چې د اعمال صالحو بیان وکړو دې سورۃ کې به تفصیل کی دا اعمال صالحو سورۃ تول یو باب دې امور انتظامیہ پینزلس امور با ذکر کی امور اب یا ورس قداغی دری فیدی بیان کی او سمرات دا تقوی صورت ممتاز دے پدی امور و پینزلس بان دے جدا دے صلاح دے پار دے او ممتاز دے پا سمرات و تقوی بان دے دې بل ځای کې ندي بیان کړی دا څه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو النبی اذا طلقتم النساء اے پیغمبر پاک خطاب تا ته دی خو لیکن مراد تینا امت ته ځکه اذا طلقتم یو اذا طلقت ندي ویل ښا چې مطلب پدې سره امت ته کله چې تاسو طلاق ورکې زنانه ولرئ اراده هم دای چې کار نه کیږي کنه بغیر د دین نه وګوره دا اول امر دی فتلقوهن لعدتهن یو حکم دار د شریعت چې طلاق ورکوي خو وخت وګوره اسه نه چې طلاق هم ورکې او ځانوم ګناګار کې ځکه چې وخت یې نه چې طهر دی لعدت این سمانا و طهر کی پاکوالی پوکتی دا شرط بشریت کی خواه دویم امر واحس العدت او بیاش مارا کوئی دا عدت چه سلاست قرو اوش مارا بکوئی دریم امر واتق اللہ ربکم ویری که دا اللہ نا چه رفستا سده چه سو پوری عدت نی تیر شوئی لا تخرجوهن من بیوتهن ندا کورونا دا دی کورونا دی نو باس ایما مو باس ای دی لرا دی خلو کورونا نا چی دا عدت یی نو دا دی دا حق دی خان او سلورم ولا یخرجنا نبا دی پخپلو دی اللہ یاتینا فاحشت مبینا هم اگر کراتلو کی په بی حیا اخکار سره چې بی ادبی کوي سرکشی کوي مشران تنگی او بی ادبی کوي بیا وباسه فتلک حدود الله اذا الله احکام دی او حدود دی هغه څوک چې تجاوز کړي د الله د حدود نه نو ظلم وکاو په خپل ځان دا مقوله الله ولي ورکړه د تلیا په نفس سلاسته قرو درمیاشتې دا دې لپاره لا تدري نه پوهیږي دا نفس لعله الله يحدث بعد ذلك امرا شاید چې الله پیدا کی پس د دینه سبل کار یعنی کلا خو دې وجه نه چیرن یند کې خفقان راوي کې دې چې دا ډیره مده ده درمیاشتې دې کې الله خبره بدله کی اراده بدله کی داګه دشمنه په ځای باندې محبت پیدا شي نو کور و پاتې په خپل حال یوه دې زبا ذلک امره پیدا بلغنا جلونا کله چې دین دې شي هغه خپل نیټه ته سروځي په کې پاتې فامسکو حنا بمعروفن دا امر دې پغم پینځم نیا خوصا تیزیل را پجائز طریقہ و فارقون نبی معروف یا جدا کے دیل را پجائز طریقہ او عامر دیخوا امسکو فارقو جدائیو چرازی واشیدو ذویات لمنکم او چکل جدا کی گئے نو گواہان راو لے دوین صافدار پتاسو کی مشران اداغی پمخ کلو خلرگی جدا کے چه بد دا زمونگا دا جدائی رود دا او صلی اللہ تبدا غصی منظورا و او اللہ دی مونگ لپدی که خیر واچی نمشاران بناستی الاغی پا مخ که با جدائی راشی واقیم الشهادت للہیم او دا گواہی قائم که خاص دا اللہ دا رضا دا پارا ذالکم دا احکام چی ذکر شو یو عزو بیهی و عز کولی شی پدی سران من کانا یؤمنو باللہ والیوم الاخر اگا چاہتا چی ایمان روڑی پا اللہ پرد داخرت یعنی دا مومنانو خبری اگیو دا احکام منی و دا تقوی سمرات و من یتق اللہ اجعل لہو مخرجن اگا سوک چی دا اللہ نیری گی نو اللہ بولا گوری لار د وتلو د مشکلاتونه تقوا کی دومره کمال چې څوک د الله نه ویری نو کو پاغوی لازم کې اسمانونه جوخشي کنه حدیث کرا دی او دې د الله نه ویری دو نو الله وو تلار خوې لار وو توبه سي لازم کې اسمان نه وو باس دومره یجعل له مخرجن تغه سي کو دنیا په مشکلاتو کې راګیر شو مسلو کې راګیر شو نو خو چې د الله نو یری کې نو جعل له مخرجن دا مطلب دی هغه مسلې به حل شي الله تحل کول سدي فاتا ته ګوري استای راضی ته ګوري او استا قضی ته ګوري نو چې پوشي چر دا بند هو زمانه بل نه کوي کنی خلق پیڑیر ستلی شو چی پلانی راولا دنگی راولا او پلانی زیتا لڑ شا پلانی پسی لڑ شا او زدا پیران میران و تخیخا خودیوی چی نا زمان دا اسلام دا تقاضا دا بس اللہ چی سکینو آبا کی خوا زدا سی دونا نکو ما چه دی ځان کلک کی کنو یجعل له مخرجن خواه اللہ بولا دا مسئلہ دا سی حل کی چه خلق بہت آریان خواه دا تجربه دا کنو دنیا کی خواه تجربه دا چه دا چا عقیده پا اللہ نی کنو سرد دیر مالنا سرد دیر شپار سننا او سرد دیر عهدونا لمشراننا دا افسراننا کار نکیگی کار نکیگی او چې دا چا په الله توکل کنه هیڅ نه ای اوس کار یوشي او بندنه وکړشي او اړو استاجت رانش نرشوتونو ته نشفارسونو ته دا ولي یجعل له مخرجا دا ټول کمال په تقوا کې ها چې الله ته ځان وسپار کنه چې بس یی دا الله نه سو خشته کارونه ټول الله کوي دا یو سم رشوا یجعل له مخرجا قد تقوا ويرزقه من حيث لا يحتسب او رزق ور کی دی بندلرا داغه طرف نه چې د بګومان نه یی دا بل سم رشوا همي توکل علی الله فهو حسبه هغه چا چې ځان الله ته وسپارو نو الله ول کافی دی دا بل سم رشوا ان الله بالغ امره یقینا الله رسول کې خپل کار لرا هغه خپل مقصد ته او هغه نیمګړی کار نه پریږي او چې خپل فیصله کوي هغه برسي قد جعل الله لكل شيء قدرا یقینا الله مقرر کړی د هر یو شی لپاره یو اندازه څنګه چې طلاق لپاره اندازه واچ سلاسته پرو څنګه چې د موت عزت لپاره اندازه واچ 14 و 10 نو هر عمل له داسې اندازه مقرر کړی دا مسائل لی پکې وس ته طلاق په باب کې خان ولی بعض زنانه داسي چې داوی بیماری ناراضي ماهواري هغه بیا څنګه د تیری دغه داغي قرو خنیش تکنه نو داغي ذکر کوي دا دیدی و جنناری قدرتی بازی داسی نرازی بس بیانی او یا داسی چه وقت تیر شوی عمر تیر شوی نو دیو جن بیماری نرازی داد و خبری کن نو دا اغی حکم ذکر کئی دے دیکی چه غیل طلاق ورکلی شی نو اغی عدت با دری میاشتی خوا واللائی او اغزنانا یا اسنا من المحیض ویم چنو می د شوی د خپل بیمارین د ډیر عمر په وجه من نسائکم استاذ د مسلمانانو انر تب تم کتا سو شک کوي چې دا بس چل ته دی وسنګ طریقې فائدته ان ثلاثه اشورن نایدت بیا پمیاشتې درې میاشتې وي ښه ولائی او غزنا عالم یحزن چاړو بیماری راغلی نه دا لکه کله داسي چې لکه د بلوغ نمخ کې هغه دغه شي نکاح شي او هغه ولل طلاق ورکی دا غي خلا بيماري نه راغلي نو د دیوم دغه حکمي چې درې میاشتې هغه سره د سلاستا اشورین ها بلوغ راز هغه زنانو چې دغه امید ده او طلاق ولا ورکلی شو نو بس هغه تر بچی پوری اولات الاحمال اوغا چه حمل والذی اجلهن عدت تاغیدار ان یزان حملهن چوزی کئی خپل بچی ومن یتق اللہ اجعل له من امره یسرا بلا سمارا اغا سوک چه اللہ نیریگی نو اللہ دا غز پارا دا خپل طرف ناسان تیا گوری کاروتا سانی خوا یجعل له من امره یسرا کار وته اسانی چې انور خلق ته ګرانی حضرت الله آسان کی ذالک امر الله انزل الیکم دا الله فیصله ده چې نازل کړی ده تاسو ته او مې یتق الله یکفر عن سیئاته دا بل سمرا هغه څوک چې ریګی ده الله نن نو الله لری کې او ختم کی دا غنه ګناهونه او یعظم له اجرا اډیر لوی کی دا اجر د نیکو عملونو دا سمرات تقوی ذکر وکړه په دغه خبره ده چې طلاق ورکړې شو او عزت تیری په دې کور کې نو دا دې حق ده چې مخکې ذکر شو دې کور به نو باسي او چې عزت تیری نو خرچه ولوم ورکړي زګه دی مثال لمن کوحید اسکنون من حی زګنتم می وجدکم رهایشور کې دی لرا پدی کورونو کې سرنګي چتا سو پخپلا جون تیروي ز خپل توان مناسب چې څنګه پخپلا ځان له خوراک سکاک دروازې نو دقه زیبوم ولا تضاروهن او دی څنګه وایما په دغه وخت کې په دې عزت کې ها لته ضيق عليهن چې په دې باندې ژوند تنګه او دا مطلب چې او دې د دې کور ضيق عليهن وان كن اولات حمل او كويدا زنانا حمل والا فانفقوا عليهن نو خرج وکړ په دې باندې حتا ترغه پوری ازان حملهن چوزی گئی اغه خپل حمل بچی پیدا شي ها وسوسه کوي فین ارزان لکم تلا فراغلی کنه ادا خو جدائی را لبس عیدت ختم شو وستا او داغه سره تعلق پاتې نشو هو که چرغی اغه دوا کال د خپل معشوم له تربیت کوي او پاور کوي ډیره حدا پن ارزان لکم کای تربیت کی زماشم استاد زپارا فاتوننا اجورهننا نور کې دي تا خپل د دوو کالو مزدوری او خرچا مخکی ولا ور کې چې سور کې دولا کا کدونیم لا کا حساب وکړ کنه نو مخکی ولا ور کې چې دا غي زړه جمعي نو بس زماشم تربیت به کوي واتمیرو بینکم بمعروف مشورو کې په خپل مینز کې خو په جایز طریقه ځکه مشورار کار کې خی کنه ښه وینتا سرتم او که تاسو یو بل تنګوي کنه چې هغه وی مال به داسې خوراک سکا کو داسې ځای او مکان او داسې لوخه او لرګین او ته چې زما دورا سمې نشته نو بس کار نه جوړیږي فتتر ذع لو اخرى نبی او دی معشوم لا تربیت کی سوک بلا مونی سے والا چې خپل امور نک غاړه نک دی کنه لینفق ذو ساعت من ساعته خرج ذکی مالدار سره د خپل مال موافق ومن قدر علی رزق او غسوک چې هغه باندې روزی تنگ شوی ده عجز دے غریب دے فلینفق مما آتا اللہ نو اگر دے خرج کئی داغی مناسب چا اللہ والا سور کری دی خیر چه وخاو چرگو دانشی کولنو ساگا پیتی مما آتا اللہ لا یکلف اللہ نفسا اللہ ما آتا اللہ تکلیف نور کئی او تن اللہ مگر مناسب اگا چا اللہ والا سمر وسور کری دی سیجعل اللہ بعد عسر یسرا اټول عمر به سختی نه وي ټول عمر بناچاري نه وي زردا چراب ویل الله پس سختي نه سانتي چنه مع العسر يسرا دا عسر او يسر خيوب الپورن ختي دي وكاين من قريه او ډير د کلونا اتت ان امر ربها چې سرکشي کړي وا د حکم د خپل ربنا ورسله اذ پیغمبرانو د الله نه فحاسبنا حسابا شديدا الله ایمه سره په دنیا کې سخت حساب وکړه هغه سخت حساب څنګه و فعذبنا عذابا نکرا عذاب عمر کا غیله رب دنیا کې عذاب ناکاره فزاقت وبال امرها نویسا کو سزا د خپل کار او د عمل وکانا عاقبت امرها خسرا او شو انجام د کار دا دی او د عمل دا دی ډیر تاوانی دا خو دنیا عذاب تیار کړی دی الله دې له عذاب سخت په قیامت کې خو یریږي دا الله نه ای عقل مندو عقل من سوق دی الذين امنوا مؤمنان تا نور خو قوان دی تا خو مؤمنان دی چې عقل مند دی الذي الله وی قد انزل الله اليكم ذكرا الله نازل کړي تاسو ته یو بیان الله نازل کړي تاسو ته یو دعوت هغه څه دي رسولا دا پیغمبر نه دي دا پیغمبر ټول بیان بیان دی، دا ټول دعوت دعوت څخه یتلو چلولی پتا سبان دی اللہ اللہ یاتنا مبینات وضاحت کون کی او دی که حکمت سدے لیخرج اللذین آمن وعمل الصالحات چوباسی او کسان چیمان راورد عمل کی صالح من الظلمات دریر و تیارونا الان نور رنا دی ایمان او رنا دی قرآن تا او اغا سوک چیمان روڑی پا اللہ باندے و عمل کی صالح پا سنت داخل وکی اللہ دل راغ جنتو نتا چی بایی گی با لاندے داغی ان نحرو نامیش بای پاگی کیا میشا قد احسن اللہ لہو رزقا یقیناً چی اللہ دیر خیستکڑے دل رزق دی جنت اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ ذاتی چی پیدا کری دی وہ اسماننا ومن الارض مثلهن او ذمکنم دقسوا يتنزل الامر بينهن اسله پیدا کړی دا خپل حکم نازلی میانس کې د اسمان نظم کیتا حکم را لېږي فیصله را لېږي احکام را لېږي چاله انسان لا جنات لا لتعلموا چې پدی پوښه وسی سبحان دی کم علم دا نغواری چی پوشی پدی خبران اللہ علا کل شین قدیر چی بیشک اللہ پار سبحان دی قادر دی بل سوکنا دا بل چا قدرت نشتا کم لا یک دی کام بیا دی ہر سوک چی دی خوا قدرت دیو اللہ دی زور دیو اللہ دی دا بل چا زور نشتا توحید دی کن خوا یو دا مسلا ابل فان اللہ قد حات بکل شین علما بل دا خبرا چه اللہ احاتا کلی دا پخپل علم کی دا هر شیم هر شی پخپل علم کی راوست دے دا غد علم نا سشی یو ذرم بار نشتا باس گورا دزمک یو دا اسمان پیدا کولو کس مطلبو دا مطلبو چه دا انسان دور پوشی چ قادر الله دے او عالم الله بس تاسمرا سان علم سورۃ تحریم